เพื่อพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีเพื่อฟังธรรมการฟังธรรมนี่ไม่อ้างการอ้างเวลาอยู่กับหมู่มากก็ฟังธรรมอยู่คนเดียวก็ฟังธรรมต้องให้เข้าใจอย่างนี้อยู่คนเดียวฟังธรรมก็คือสังเกตดูความเคลื่อนไหวของอัตภาพร่างกายนี้สังเกตดูความเคลื่อนไหวของดวงจิตนี้ความเคลื่อนไหวของร่างกายนี่ส่วนมากมันก็แปรผันไปในทางไม่เที่ยงแต่ละวันแต่ละคืนมันก็เตือนจิตนี่ให้รู้ตัวอยู่เสมอว่าร่างกายนี่มันจะทนทานไปอยู่ไม่นานแล้วนี่อยู่คนเดียวก็ฟังธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้เราก็ได้รู้เรื่องอันพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ชี้เข้ามาที่ร่างกายนี่เตือนให้ผู้ฟังได้ทวนกระแสจิตเข้ามาพิจารณาอัตภาพร่างกายนี่แล้วก็พิจารณาจิตใจตัวเองอย่าพิจารณาแต่กายอย่างเดียวต้องย้อนเข้ามาหาจิตจิตเป็นอย่างไรในขณะนี้จิตตั้งมั่นอยู่หรือว่าจิตง่อนแง้นคลอนแคลนอย่างไรจิตมันรู้แจ้งในกายนี่ตามเป็นจริงอยู่หรือไม่หรือมันดิ้นรนไปยังไงอันโมนี่นะมันเป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนจะต้องมาเพ่งดูกายดูจิตนี่เสมอไปแต่คนส่วนมากนั้นไม่ค่อยได้ทวนกระแสจิตเข้ามาดูกายดูจิตตัวเองมีแต่ส่งใจให้คิดไปข้างหน้าข้างหลังส่งใจไปให้เกาะไปคล้องอยู่กับวัตถุภายนอกนู่นเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องรวยเรื่องจนมูนี่ย้อมบ่นกันอยู่อย่างนั้นเลยนั่นแสดงว่าใจมันฟุ้งออกไปข้างนอกนู่นผู้รวยมันก็ส่งจิตไปตามการงานต่างๆที่ตั้งไว้ส่งไปกับเรื่องรายรับรายจ่ายอะไรต่ออะไรหมู่นี้นะไอ้คนจนอย่างนี้อ้าวมันก็ส่งจิตไปแส่ไปเราจะไปหาเงินทางไหนหนอจึงจะได้เงินได้ทองมาใช้เราจะไปหาอาหารที่ไหนหนอถึงจะได้มาเลี้ยงตัวและครอบครัวผ้านุ่งผ้าห่มก็รู้สึกว่ามันชำรุดไปจะไปได้เงินที่ไหนหนอไปซื้อผ้านุ่งผ้าห่มบ้านเรือนก็ชำรุดสุดโทรมจะเอาเงินที่ไหนมาซ่อมแซมสำหรับคนจนเราก็มีวิตกวิจารไปแต่เรื่องขาดแคลนเรื่องบกพร่องอยู่เช่นนั้นแหละแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้นะมันจะได้รู้เรื่องของตัวเองได้อย่างไรอ่ะนั่นแหละมันไปหมายอยู่แต่เรื่องภายนอกนู่น มันถึงแก้ไม่ตกนะคนเรานี่นะบางคนก็แก้ได้เมื่อรู้ว่าตนเป็นคนจนมันนั่งนึกกึกกรองดูจิตใจตัวเองเข้าไปแล้วก็รู้ได้เลยว่าแต่ชาติก่อนนั้นตนคงไม่ได้ทำบุญกุศลมาอะไรมากมายเกิดมาในชาตินี้จึงได้กลายเป็นคนยากจนคนแค้นเอาละถ้าอย่างนั้นชาตินี้เราก็จะเริ่มทำบุญไปมีน้อยก็จะทำตามน้อยมีมากก็ทำตามมากถ้าเราจะรอให้ร่ำรวยเงินทองมากๆเสียก่อนจึงจะทำบุญนี่คงจะไม่มีหวังเพราะว่าตนนั้นมีบุญน้อย ผู้ใดคิดได้อย่างนี้คนจนมันก็ทำบุญได้แบบนี้นะถ้ามันคิดไม่ได้อย่างนี้แล้วก็ทำบุญไม่ได้อ้างแต่ว่าตนเป็นคนจนไม่มีอะไรอยู่อย่างนั้นแหละจะไปเข้าวัดเข้าวากับเพื่อนก็อายเพื่อนตนเป็นคนจนเพื่อนจะดูถูกดูหมิ่นเอามันก็คิดไปจีปาถะเรื่องของคนจนเรื่องของคนรวยถ้ารวยแล้วมีศรัทธาเชื่อบุญเชื่อบาปอย่างนี้ก็ยังชั่วน้อยไอ้ผู้ที่ทนุบำรุงวัดวาศาสนาอยู่ในโลกทุกวันนี้หรือว่าล่วงแล้วมาก็ดีความจริงมันก็อาศัยคนรวยนั่นแหละคนมีเงินมีทองมากแล้วก็มีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงเช่นนี้แล้วเพื่อนก็เพียรพยายามละบาปออกไปแล้วเพียรพยายามสั่งสมบุญกุศลด้วยการสละจตุปัจจัยออกมาทนุบำรุงวัดวาศาสนานี้แล้วก็พร้อมทั้งสมทานมั่นในศีลยินดีในการฟังธรรมตามการตามเวลานี่ผู้ร่ำรวยเงินทองนี่ถ้าหากว่ามีศรัทธามีปัญญาเห็นแจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมาในก่อนนะว่าไม่เสียทีจะมีโอกาสที่จะได้ทำกุศลคุณงามความดีได้มากๆทีเดียวอะเพราะว่าเป็นคนมีบุญที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนบุญนั้นมาอำนวยผลให้เกิดมามีสติมีปัญญาหาทรัพย์ได้เช่นนี้ก็มีโอกาสได้สั่งสมบุญกุศลเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับคนจนนั้นก็สามารถทำบุญกุศลได้แต่ว่าไม่ก็ได้ตามกำลังของคนจนจะให้มันเหมือนคนรวยก็ไม่ได้ขอให้มีศรัทธาปัญญาก็แล้วกันคนจนในครั้งพุทธเจ้านั่นก็มีอยู่ทมไปเหมือนอย่างพราหมณ์สองผัวเมียหนึ่งจนว่าหมดทั้งเรือนนั้นมีผ้าห่มผืนเดียวจนถึงขนาดนั้นเลยมันนี่เมื่อเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายวัดประกาศชักชวนให้คนในเมืองสาวัตถีนั่นไปฟังธรรมกันวันนี้สองผัวเมียก็มาพูดกันว่าในบ้านเรือนของเรานี่ก็มีผ้าห่มผืนเดียวมันเข้าใจว่าฤดูหนาวมันหนาวอ่ะสองผัวเมียก็มาเจรจากันว่าใครไปฟังธรรมกลางวันใครไปกลางคืนฝ่ายภรรยาก็บอกกับสามีว่าฉันจะไปฟังธรรมกลางวันหรอกให้คุณไปฟังกลางคืนซะถ้าผู้ใดไปฟังธรรมก็เอาผ้าผืนนั้นห่มไปฟังธรรมพอตกกลางคืนมาสามีไปก็เอาผ้าผืนนั้นห่มไปฟังธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงทานแสดงผลแห่งทานให้ฟังอย่างนั้นก็เลยเกิดนึกคิดในใจว่าเรานี่แต่ชาติก่อนคงไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรมาเกิดมาในชาตินี้จึงยากจนขนแค้นมดทั้งบ้านมีผ้าห่มผืนเดียวนี่ถ้าอย่างนั้นเราก็จะสละผ้าห่มผืนนี้ถวายแด่พระพุทธเจ้าเสียเป็นยังไงเรายอมอดหนาวเอาจะไม่ดีหรือจะเป็นบุญกุศลทำให้ชีวิตของเราเจริญสืบต่อไปท่านพอคิดขึ้นมาอย่างนั้นแล้วไอความตนีความหวงมันจะเกิดขึ้นเอ๊ะถ้าให้ทานไปแล้วจะเอาไหนมาห่มมันก็คงหนาวกระด้างไปพอคิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ท้อใจให้ทานไม่ได้ตอนปฐมมยามหัวค่ำองค์เจ้าแสดงธรรมตลอดคืนนี้ตามว่านี้ ทรงแสดงไปแสดงไปฟังไปถึงเที่ยงคืนเอ้าจิตใจก็คึกคักขึ้นมาเอ๊ะเอาแล้วนะเราให้ทานในบัดนี้พอนึกอย่างนี้แล้วไอ้กิเลสตัวนั่นแหละมันก็แล่นขึ้นมาสกัดไว้ก็ให้ไม่ได้ตอนเที่ยงคืนก็ฟังไปพอตอนถึงหัวรุ่งจึงค่อยตัดสินใจลงได้พอตัดสินใจได้ก็เปลื้องผ้านั้นออกพับเสร็จแล้วก็เอาไปวางไว้ใกล้พระบาทของพระศาสดาแล้วกราบทูลนะข้าพระองค์ขอถวายผ้าห่มผืนนี้แด่พระภูมิภาคเจ้าด้วยอำนาจบุญกุศลอันนี้ก็ขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารนี้พระองค์ก็ทรงรับเอาผ้าห่มนั้นพราหมณ์ก็ดีอกดีใจหลายก็จึงได้เปล่งวาจาออกมาชิตังเมชิตังเมชิตังเมสามครั้งว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วขณะนั้นพระเจ้าประเสริฐอิคุสนก็มานั่งฟังธรรมอยู่กับพุทธบริษัทนั้นก็จึงเรียกพราหมณ์คนนั้นมาหาแล้วถามดูว่าท่านเอาชนะอะไรจึงว่ากล่าววาจาออกอาถรรพ์ถึงปานนี้ว่างั้นพราหมณ์นั้นก็ทูลพระเจ้าพระเศนีกุศลว่าข้าพระองค์เอาชนะความตนีความหวงแหนในผ้าห่มผืนนั้นได้ถึงกับได้เอาถวายพระศาสดาเลยดีใจหลายจึงได้เปล่งอุทานอย่างนี้ออกมาว่างั้นพระเจ้าประเสริฐอิวสนก็อนุโมทนาสาธุการด้วยแล้ววันนี้พระเจ้าประเสริฐอิวสนก็มีความเลื่อมใสในพราหมณ์คนนั้นว่าเป็นนักเสียสละอันยอดเยี่ยมจึงได้สั่งให้ราชบุรุษให้เสมียนคลังไปเอาผ้ามามอบให้แกพราหมณ์คนนั้นอีก4 ผืนเอาพอรับจากพระเจ้าพระเศนีกุศลได้แล้วพอเอาไปถวายพระพุทธเจ้าหมดเสียเลยพระเจ้าพระเศนีกุศลเห็นอย่างนั้นเอาพระสั่งให้เสมียนคลังไปเอามาอีก8 ผืนพราหมณ์ก็เอาถวายพระพุทธเจ้าหมดทั้ง8 ผืนเลยบัดนี้พระเจ้าประเสริฐอิคุสนสั่งให้เอาผ้ากำพลที่มีราคาตั้ง100,000 กหาปณะก็มาเข้าใจว่ากับ100,000 บาทนี่แหละ2 ผืนเลยบัดนี้มาให้แก่พราหมณ์เมื่อพราหมณ์ได้รับแล้วก็คิดว่าถ้าหากว่าเราจะเอาถวายพระศาสดาในขณะนี้พระเจ้าพระเศนที่กุศลนี่ก็จะเสียพระทัยจะทรงตำหนิเราเอาแหละตอนนี้เราจึงต้องรับไว้ซะก่อนต่อไปค่อยคิดกันใหม่พร้อมนั้นก็รับเอาผ้า2 ผืนนั้นไว้พอเลิกลาจากการฟังธรรมไปเสร็จแล้วพราหมณ์นั้นก็เลยเอาผ้ากำพล2 ผืนนั้นผืนหนึ่งเอาไปทำขึงเป็นเพดานตรงที่พระองค์ทรงประทับนั่งแสดงธรรมผืนหนึ่งเอาไปทำเพดานที่พระคันธกุฎีห้องที่พระองค์เจ้าประทับนั่งรับแขกวันต่อมาพระเจ้าประเสริฐอิคุสนไปเฝ้าพระเจ้าถึงพระคันธกุฎีเราไปเห็นผ้ากำพลผืนนั้นก็จึงทูลถามพระพุทธเจ้าก็องค์ก็ทรงตรัสว่าพราหมณ์คนนั้นแหละเอามาขึงไว้ที่นี้ว่างั้นพระเจ้าพระเศนีกุศลก็นึกชื่นชมยินดีในพราหมณ์คนนั้นอย่างแรงกล้าแม้พราหมณ์คนนี้มันเป็นนักเสียสละเอาซะจริงจริงเอาละถ้าอย่างนั้นเราจะประทานสมบัติให้พราหมณ์คนนี้ให้มัน เรียกว่าให้เป็นคนมั่งมีขึ้นมาเลยเมื่อกลับพระราชวังแล้วก็สั่งให้ราชบุรุษเป็นนำเอาพราหมณ์นั้นไปเฝ้าที่พระราชวังก็ได้สั่งให้ราชบุรุษจัดการนำสิ่งของมามอบให้แก่พราหมณ์คนนี้สิ่งละสี่ละสี่สมมติว่าอย่างช้างก็สี่เชือกควายก็สี่ตัววัวก็สี่ตัวนี่แหละเงินทองก็เห็นจะเป็นสี่อะไรก็ไม่รู้แล้วสี่ชั่งหรือว่าสี่แสนก็ไม่รู้เรียกว่าสมบัติสิ่งละสี่ละสี่แต่สำคัญแค่กับบ้านสวยสี่หมู่บ้านสี่หมู่บ้านนั้นมอบอำนาจให้พราหมณ์นี่ไปเก็บภาษีอากรเอามาใช้สอยเลยเอาภรรยาก็สี่คนแบบนี้นะมันเป็นงานไปพราหมณ์นั้นก็เลยกลายเป็นคนมั่งมีสีสุขขึ้นมาในปัจจุบันนั้นนี่ที่แสดงมานี่เพื่อให้เป็นที่ระลึกนึกคิดของผู้ฟังทั้งหลายว่าขึ้นชื่อว่ากิเลสตัณหานี่มันเหนียวแน่นเอาเสียจริงๆนั่นแหละสำหรับผู้มีปัญญามีศรัทธามีปัญญาอย่างพราหมณ์สาดกคนนี้เนี่ยแม้เขาจะเป็นคนจนแต่เขาก็มีปัญญาเชื่อบุญเชื่อบาปได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อเขารู้ว่าเขาเป็นคนจนเพราะไม่ได้ทำบุญมาแต่ก่อนเมื่อในปัจจุบันชาตินี้ถ้าหากว่าไม่ทำบุญอีกก็จะยิ่งต่ำลงไปกว่านี้ก็จึงตัดสินใจสละของที่ติดตัวอยู่เท่านั้นผ้าห่มผืนเดียวถวายพระพุทธเจ้าได้นี่ยากที่บุคคลจะทำได้อย่างนี้นั่นแสดงว่าพราหมณ์นั้นได้สละความโลภความตณีออกจากจิตใจได้พราหมณ์นั้นมีพร้อมหมดให้ทานก็มีศีลก็มีภาวนาก็มีบัดนี้ก็จึงสามารถทำบุญที่สำคัญที่บุคคลส่วนมากทำไม่ได้ก็เพราะไม่มีครบสามอย่างเหมือนอย่างพราหมณ์คนนั้นพราหมณ์คนนั้นเพื่อนมีครบถึงสามอย่างถ้าไม่มีภาวนาเนี่ยฉะนั้นจะเอาชนะความตนีความหวงเห็นได้พระศาสดาทรงตรัสว่าถ้าพราหมณ์คนนี้ตัดสินใจสละผ้าห่มผืนนั้นถวายพระองค์ตอนหัวค่ำจะได้รับทานจากพระเจ้าประเสริฐอีกุศลสมบัติสิ่งละ16อย่างเนาะถ้าหากว่าพราหมณ์คนนี้ไปตัดสินใจถวายผ้าห่มแด่พระศาสดาตอนเที่ยงคืนก็จะได้รับพระราชทานสมบัติกับพระเจ้าประเสริฐอีกุศลนั้นสิ่งละ8แต่วันนี้พราหมณ์นั้นไม่สามารถที่จะสละได้ทั้ง2ยามนั้นไปสละเอาได้ยามที่สามนุ่นหัวรุ่งอานิสงส์มันก็เลยอ่อนลงก็จึงได้รับพระราชทานสมบัติจากพระเจ้าพระเศียรอิกุศลสิ่งละสี่ละสี่เท่านั้นเองนี่เราพูดถึงการทำบุญกุศลนี่มันก็ย่อมมีผลแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจขอให้เข้าใจกันไว้ผู้ทำบุญทั้งหลายนะเป็นความจริงนะบางคนน่ะพอคิดว่าจะให้ทานของสิ่งนี้อย่างนี้นะเอากิเลสคือความหวงแหนความตณีมันวิ่งมาสกัดไว้เสียเอาให้เพื่อนก็หมดตัวสิพออย่างนี้แล้วถอยให้ไม่ได้อย่างนี้ก็มีเอาคิดไปคิดมาหลายครั้งเข้ามาสู้กับกิเลสได้ก็จึงตัดสินใจให้ทานได้อย่างนี้มีอยู่สมไปแต่บางคนน่ะไม่เป็นอย่างว่านี่พอคิดว่าจะให้อย่างนี้แล้วก็ตัดสินใจให้ได้ทันทีเลยอย่างนี้ก็มีนี่การให้การบริจาคนี่มันก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดความตัดสินใจ ของแต่ละบุคคลนะเป็นงั้นผู้ใดตัดสินใจให้ได้ตามความคิดที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นอย่างนี้เวลาผลมันอำนวยให้มันก็อำนวยให้ได้รวดเร็วไม่ชักช้าแล้วให้ผลมากๆเสียด้วยนี่มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะการทำบุญกุศลทำความดีนี่ว่าแต่ทำจริงๆลงไปอย่างได้อย่างหนึ่งลงไปแล้วนี่ไอ้สองอย่างนั้นมันก็รวมกำลังกันเข้าอยู่ในนั้นแหละอย่างว่าให้ทานได้อย่างนี้แต่ว่าต้องให้ทานได้ถึงสองอย่างนะมันถึงมีศีลด้วยมีภาวนาด้วยคือให้ทานให้อภัยทานด้วยนอกจากให้วัตถุสิ่งของแล้วหมายความว่าเมื่อเราให้ทานวัตถุสิ่งของไปแล้วใครมายกโทษติเตียนดุด่าว่ากล่าวอะไรในทางที่ไม่ดีไม่งามเราก็ให้อภัยเข้าไปเลยไม่ตอบโต้ไม่โกรธตอบอย่างนี้นะเพราะว่ามันมองเห็นแล้วว่าชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรความตายเป็นของเที่ยงของยั่งยืนจะไปโกรธกันไปทำไมเพราะร่างกายอันนี้มันจะแตกกระดับอยู่ไม่จำเป็นต้องไปโกรธกันหรอกไม่จำเป็นต้องไปคิดฆ่าคิดแกงกันถึงเวลามันแตกมันดับมันก็แตกไปเองมันร่างกายอันนี้นะจึงไม่จำเป็นนะต้องไปโกรธไปผูกโกรธกันไว้ผู้มีปัญญาผู้คิดได้อย่างนี้แล้วก็ได้ชื่อว่าได้บำเพ็ญข้อปฏิบัติถึงสามอย่างเลยเอ้าทานก็มีแล้วศีลก็มีวันนี้นะภาวนาก็มีนั่นแหละการที่เราพิจารณาเห็นว่าสังขารร่างกายเป็นของไม่เที่ยงนี้เกิดมีดับเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรอย่างนี้นะมันก็เป็นทางภาวนาทางวิปัสสนาญาณอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นมันจึงมีอานิสงส์มากแบบนี้นะมันจึงมีบุญกุศลมากบางคนทำบุญให้ทานไม่ได้ดำริตรีตองอะไรมากมายพอคิดว่าจะให้ทานก็ให้ไปอย่างนั้นเลยอย่างนี้อานิสงส์มันก็ไม่มากพอถ้าผู้ใดจะให้ทานเอาไว้แล้วมาดำริตรีตองในใจจนว่ามีเหตุผลเรื่องการให้การบริจาคนั้นมาปรากฏในใจแจ่มแจ้งว่าการที่เรามีสมบัติอย่างนี้มาแล้วอย่างนี้ก็มองดูเราก็เหลือใช้เหลือจ่ายอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะต้องแบ่งสรรปันส่วนให้ทานเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างเพราะสมบัติเหล่านี้ตายแล้วก็ไม่ได้เอาติดตัวไปเลยแล้วเมื่อมาหวงแหนอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรนอกจากว่าเมื่อตนตายลงไปแล้วก็ตกเป็นของทายาทไปเท่านั้นเองทายาทถ้าเป็นลูกเป็นหลานสืบมรดกถ้าไปโดนลูกหลานที่ไม่ดีเข้าไปเขาก็เอามรดกนั้นไปขายเอาเงินไปใช้จ่ายปนปี้ไปหมดมรดกที่พ่อแม่แบ่งให้นั่นก็หมดไปเลยนั่นหมู่นี้มันเป็นของไม่แน่นอนเลยดังนั้นการที่ผู้ฉลาดเมื่อมีสมบัติมาแล้วต้องคิดแบ่งกินแบ่งทานไปให้มันตามกำลังเท่าที่หาได้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นหนทางพ้นทุกข์ไปได้ผู้มีปัญญาคิดอ่านอย่างนี้แล้วเกิดปีติขึ้นในใจแล้วให้ทานไปอย่างนี้มันก็มีผลมากมีอานิสงส์มากมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นจะว่าการให้ทานเหมือนกันแต่ว่าเมื่อผลมันอำนวยให้มันยิ่งมันหย่อนกว่ากันเพราะอะไรล่ะนั่นให้ทานวัตถุอย่างเดียวกันราคาเท่ากันอย่างนี้นะแต่บางคนก็ได้ผลมากกว่าก็เพราะมันอาศัยสติอาศัยปัญญาอย่างว่านี่แหละ การพิจารณาใคร่ควรในใจพุ่นจนมองเห็นผลแห่งการให้การบริจาคทานนั้นแจ่มแจ้งเกิดปีติปราโมทย์ในใจอย่างแรงผู้ให้แบบนี้นะมันก็มีอานิสงส์มากกว่าผู้ให้ไปธรรมดาไม่เกิดปีติปราโมทย์ในใจอะไรเลยอย่างนี้มันก็มีอานิสงส์น้อยกว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ให้ทานทั้งหลายนะเมื่อได้ฟังอุบายอย่างนี้แล้วก็พึ่งฝึกจิตใจของตนให้เกิดความคิดความวิจารณ์เรื่องการให้การบริจาคทานหมู่นี้ให้มันเห็นแจ้งอย่างที่ว่ามานั้นเรื่องการรักษาศีลก็เหมือนกันนะถ้าไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลของการรักษาศีล นั้นว่ามีผลมีประโยชน์อย่างไรการรักษาศีล นี้ถ้าไม่รักษาศีล นี้จะมีโทษมีทุกข์อย่างไรบ้างถ้าไม่ได้น้อมเอาเรื่องศีล นี้มาพิจารณาให้เห็นโดยแจ่มแจ้งด้วยปัญญาแล้วผู้นั้นก็จะไม่เต็มใจในการรักษาศีลเลยถึงว่ารักษาก็ได้หรอกชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็หมดไปแล้วศีล นั้นนะไม่สม่ำเสมอไปได้ถ้าผู้ใดได้มาน้อมใจพิจารณาดูไอ้เรื่องศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พุทธบริษัทสมาทานแล้วปฏิบัติตามนั่นน่ะแท้จริงนะมันเป็นข้อบังคับกายวาจาให้ประพฤติในสิ่งที่ดีงามไม่ให้ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่ข้อศีลต่างๆนั่นนี่การที่คนเรานะไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนให้ล้มให้ตายอย่างนั้นมันก็เป็นกรรมเป็นเวรตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในภพในชาติต่อไปเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลหรือวินัยให้แก่พุทธบริษัททั้งภิกษุสามเณรทั้งทายกทายิกาก็มีอย่างนี้เองนั่นแหละสำหรับภิกษุสามเณรนั่นเรียกว่าทรงบัญญัติข้อห้ามให้ละเอียดถี่ถ้วนไปกว่าชาวบ้านเพราะว่าเป็นอุดมเพศเป็นผู้มีเพศอันอุดมเป็นผู้มีความประพฤติอันละเอียดอ่อนเข้าไป อย่างนี้เพื่อให้ได้หลุดพ้นจากทุกข์ภายในสงสารไปได้โดยรวดเร็วกว่าผู้ครองเรือนจึงได้ทรงบัญญัติข้อห้ามเกี่ยวกับความประพฤติทางกายทางวาจาไว้มากกว่าชาวบ้านนี่มันต้องให้เข้าใจผู้เป็นนักบวชก็ดีตนสมัครใจอยากจะเพียรพยายามละกิเลสให้มันหมดไปสิ้นไปจากกิจนี้โดยเร็วไม่อยากให้ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหานี้ไปนมนานก็จึงได้น้อมบัวเข้ามาขอบวชในพุทธศาสนานี้ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าหากว่าบุคคลไม่คิดเห็นโทษของกิเลสตัณหาไม่คิดอยากจะละกิเลสตัณหาอย่างว่านี่มาบวชตามประเพณีนิยมเฉยๆนั่นมันก็ไม่ได้อานิสงส์มากไม่ได้อานิสงส์มากแล้วดังนั้นนะต้องน้อมใจไปให้มันถูกทางการบวชมันถึงได้อานิสงส์มากนี่แหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่นะล้วนแต่เป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิสัพพสังกิเลสต่างๆนี้ให้น้อยเบาบางหมดไปสิ้นไปจากจิตใจนี่ทั้งนั้นเลยไม่ได้มุ่งอย่างอื่นเลยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะขอให้พากันเข้าใจดังแสดงมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้